เรเบคก้าเธออยู่บ้านไหม อยู่จ้าเชิญเข้ามาเลยอ่ะเชิญจ้ะ เธอออกมานอกบ้านได้ไหมล่ะ อ๋อได้มีอะไรเหรอ ฉันมาที่นี่นะเพื่อจะบอกเธอถึงเรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับนะ ได้เรื่องอะไรเหรอ คือเอซาบอกว่ายาโคบหลอกพ่อและรับเอาพรตำแหน่งบุตรหัวปีไปเขาบอกว่าหลังจากการไหว้ทุกข์ให้พ่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะฆ่ายาโคบฉันกลัวว่าเขาจะทำจริงๆนะเพราะตอนเนี้ยเอซาโกรธจัดมากเลยเธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ขอบคุณมากๆที่มาบอกฉันขอบคุณมากจริงๆอ่ะ ฉันไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอ่ะ ยาโคบ ครับแม่มีอะไรเหรอฮะ เอสาวกำลังคิดจะฆ่าลูกทันทีที่เขาไว้ทุกข์เสร็จ แม ่มันเป็นความผิดของแม่เองแม่เป็นคนแนะนำให้ลูกไปหลอกพ ่อโอ้แม่ครับอย่าโทษตัวเองเลยก่อนที่ผมจะเกิดมาทูตสวรรค์ก็ได้บอกแล้วว่าผมเนี่ยจะได้รับสิทธิบุตรหัวปีแม่เพียงแต่พยายามทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเท่านั้นน่ะ มันก็จริงเหมือนกันนะลูกแต่เราก็ควรวางใจให้พระเจ้าทรงทำหน้าที่ของพระองค์เหมาะกับเวลาที่พระองค์กำหนดไว้ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะลูกลูกต้องหนีไปเร็วๆไปหาพี่ชายของแม่ลุงลาบันที่เมืองปัดดานอารัมแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกว่าพี่ชายของเจ้าจะหายโกรธจนเขาลืมเรื่องที่เจ้าทำกับเขาแล้วแม่จะส่งข่าวไปให้ถึงค่อยกลับมานะลูกนะ โอ้ยแม่แล้วนี่จะให้ผมพูดกับพ่อไงอ่ะ ลูกไปจัดการข้าวของให้เรียบร้อยก่อนแม่จะไปพูดกับพ่อของเจ้าเอง นั่นใครน่ะฮะ ฉันเองจ้ะ อ๋อเลเบคาเองเหรอคู่ชีวิตของพี่เองแต่ดูบนว่าสีของเจ้าไม่มีความสุขเลยนะมีอะไรทำให้เป็นทุกข์เหรอ พี่มองไม่เห็นแม้แต่ใบหน้าของฉันแล้วบอกว่าฉันเป็นทุกข์ได้ยังไง ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วถึงจะสังเกตเสียงกับความรู้สึกของคนมีอะไรมารบกวนใจเจ้าเหรอ พี่รู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงสองคนชาวฮิตไทที่ไหว้รูปเคารพที่เอซาวแต่งงานด้วยทำให้ฉันเป็นทุกข์เหลือเกินก็เหมือนพี่นั่นแหละฉันไม่อยากให้ยาโคบแต่งงานกับผู้หญิงฮิตไทที่กราบไหว้รูปเคารพเหล่านี ้ฉันเข้าใจดีเอาไว้จะบอกยาโคบบอกให้เขามาหาฉันหน่อยสิ พ่อครับแม่บอกว่าพ่ออยากจะพูดกับผมเหรอครับ ใช่ยาโคบนั่งใกล้ๆพ่อหน่อยสิเอาละตรงนี้แหละยาโคบผู้ชายอายุขนาดลูกเนี่ยควรแต่งงานได้แล้วแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เจ้าแต่งงานกับหญิงคานาอันพ่ออยากให้ลูกเดินทางไปเมืองปัดดานอารัมหรือจะเรียกว่าเมืองฮารานไปหาลุงของเจ้าที่เบธเอลไปหาหญิงสาวลูกของลาบันลุงของเจ้า ครับพ่อผมจะทำตามที่พ่อบอก ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธอวยพรแก่เจ้าและให้เจ้ามีบุตรชายหญิงเพิ่มมากขึ้นขอพระเจ้าประทานพระพรของอับราฮัมแก่เจ้าและลูกหลานของเจ้าเมื่อสักวันหนึ่งเจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ในฐานะคนแปลกหน้า แม่ครับผมจะไปแล้วนะ ยาโคบลูกแม่แม่คงคิดถึงเจ้ามากไม่มีเจ้าอยู่ด้วยแม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพ่อของเจ้าก็แก่แล้ว อย่าร้องไห้เลยครับแม่พระเจ้าจะคอยดูแลเราขณะที่เราต้องจากกันผมหวังว่าอีกไม่นานพระองค์จะนำผมกลับมาบ้านมาพบกับแม่อีกแม่ครับเมื่อผมกลับมาผมจะเอาหลานมาให้แม่อุ้มด้วยนะให้คิดถึงวันนั้นวันที่มีความสุขสิครับแม ่ยาโคบก็เดินทางด้วยห่อผ้ามัดติดหลังถือไม้เท้าคนเลี้ยงแกะและอาหารติดมือเ เขามุ่งหน้าสู่เมืองฮารานทันทีช่วง 2-3 วันแรกเขาไม่กล้าเดินไปตามทางที่ผู้คนใช้สัญจรเพราะเกรงว่าจะพบกับพี่ชายที่กำลังโกรธแค้นการเดินทางนับวันก็ยิ่งช้าและลำบากมากขึ้นคนที่รักบ้านอยู่แต่ในบ้านอย่างยาโคบบัดนี้จิตใจห่อเหี่ยวด้วยความคิดถึงบ้านมีแต่ความหวาดกลัวและเป็นทุกข ์ทำไมนะทำไมฉันถึงไม่รอให้พระเจ้าจัดการเรื่องนี้ในเวลาของพระองค์ถ้าฉันไม่ทำสิ่งที่ได้ทำไปก็คงไม่เป็นอย่างนี้แต่ยังไงฉันก็ต้องชดใช้ความบาปที่ตัวเองหลอกลวงคนอื่นพระเจ้าจะยกโทษให้ฉันแต่ว่าตลอดชีวิตของพี่เอซาวจะยกโทษให้ฉันหรือเปล่านะบางทีอาจจะไม่ยกโทษให้ก็ได้เพราะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะความโลภความใจร้อนของฉันเองขอแต่พระเจ้าขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถอะขอพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และปกปักรักษาให้ปลอดภัยด้วยข้าแต่พระเจ้าขอให้เป็นไปตามหนทางแห่งความจริงและความชอบธรรมด้วยเถอะ ในคืนที่สองยาโคบก็รู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงและท้อแท้ใจยิ่งหนักบัดนี้เขาได้เดินทางไกลจากบ้านมาก ฉันต้องหยุดพักนอนตรงนี้แหละคืนนี้ตอนนี้มันมืดจนมองไม่เห็นทางแล้วก้อนหินนี่ใช้แทนหมอนก็แล้วกันข้าแต่พระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงปกปักรักษาข้าพระองค์และประทานกำลังให้บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะนอนพักผ่อนขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสัตว์ป่างูพิษหรือคนชั่วร้ายด้วยข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ขอทรงยกโทษความผิดบาปที่ได้กระทำไปเพราะข้าพระองค์อยากให้จิตใจมีสันติสุข ด้วยความเมตตาและความรักของพระเจ้าพระองค์ทำให้ยาโคบนอนหลับฝันดี อยู่ข้างๆตัวเราปลายอีกข้างหนึ่งทอดยาวไปบนท้องฟ้าทูตสวรรค์ที่เดินขึ้นลงมีแสงรัศมีสุขใสข้างบนนั้นฉันเห็นพระสิริของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับฉัน เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมปู่ของเจ้าและของอิสอัคบิดาของเจ้าแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่นี้เราจะมอบให้เจ้าและลูกหลานของเจ้าและมนุษย์ทั่วโลกนี้จะได้รับพรเพราะลูกหลานของเจ้าอย่ากลัวเลยยาโคบเราอยู่กับเจ้าและจะปกปักรักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าจะไปและเราจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินแห่งนี้อีกเพราะเราจะไม่ละทิ้งเจ้า บันไดนั่นบันไดนั่นหายไปแล้วนี่เอ๊ะก็เมื่อคืนมันอยู่ตรงนี้นี่นะโอ้ยฉันคงฝันไปแน่ๆเลยหรือว่าได้รับนิมิตมาจากพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่แต่ฉันไม่รู้เลยที่นี่เป็นที่พำนักของพระเจ้าและเป็นประตูสู่สวรรค์แน่นอน ความฝันอนุดงามคืนวันนั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้แกยาโคบว่าแม้เขาจะทำบาปแต่เขาก็ยังมีหนทางที่จะติดต่อกับสวรรค์ได้ยาโคบจึงยกเอาก้อนหินที่เขาใช้หนุนและก่อกันขึ้นเป็นอนุสรณ์ เขาเทน้ำมันลงบนหินนั้นเพื่อเป็นการเจิม ข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะอยู่กับข้าพระองค์และจะคอยดูแลการเดินทางนี้จะประทานอาหารและเสื้อผ้าให้สวมใส่เพื่อจะได้เดินทางกลับไปบ้านหาพ่ออย่างปลอดภัยแล้วพระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตลอดไปและทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะถวายคืน1/10เสมอไป